Máme to dost na pořádný regál, kdyby to nestačilo, tak prostě přebiješ, rozumíš. Půjde se pořádný spad, prach na plánovičku a... Nikdy se mu nedíle do očí. Dlouho nepřemýšlej. Víš, že ta vystřelí přechery velký lidí. Velký! Tašino! Kdy máš tak hustý hlaská hlido? Hustý parchant! Ty zrodej, Luzka, pak tě zabiju! Já zrodej, to ty smějí ukrat, dali jsme si slovo. Slovo odbrát, to smyslí, a nechádej se tam vzůr! Zadí krok! Ty si myslíš, že se tě bojím? připravná zpívat lásku, lásku. Chcete tu poutání vést, chcete tu poutání vést. Časy prošlání, ruku v bráně. Už jsi řekl, co jsi měl, ruku v bráně. Je čas, abys žel. Nejkrásnější z koní, jak na dráze.